Itt jön be a képbe a kritikus gondolkodás, amit a mostanáig fennálló rendszer az maximálisan próbált elnyomni. Tehát az, hogy neked, amikor azt mondják a tévében, hogy ha Magyar Péter nyeri a választást, akkor megy az ország a háborúba, hogy ezt te megkérdőjelezd, de ehhez kritikus gondolkodásra van szükség. Hiszen a tévé mondta, hát az igazat mond. De nekem tudnom kell azt gondolni, hogy azért lehet, hogy itt valami susmus van. Ők azt nem akarták, hogy én kritikusan gondolkodjak, és ebben a szellemben 16 éven át próbálták butítani az embereket, és azért ennek valószínűleg hosszú távú hatásai vannak a társadalomban. Most ezzel ellentétes irányú mozgást kell végezni. Bőven voltak olyan orgánumok, akár a HVG, akár a Partizán, akár a 444, akár a Telex, akár a 24.hu, akár a Válasz Online, Magyar Hang, és hosszasan sorolhatnám, amelyek ennek a kritikátlanságnak a kritikáját, tehát a kritikus gondolkodást demonstrálták, és elő tudták írni. Már csak az a kérdés, hogyha innen tanulod el a kritikus gondolkodást, az mennyire kritikus gondolkodás? Megint csak kritikátlanul elfogadsz egy kritikus gondolkodást. A kritikus gondolkodás pedig nem azt jelenti, hogy a egyik kurzusnak a kritikáját azt elsajátítom, a másik kurzusnak a kritikátlanságát meg elutasítom, hanem hogy kritikus gondolkodást tanúsítok mindegyikkel szemben. Na, ennek én a jelen Magyarországán nem látom igazán a jeleit. Nem, biztos, nem látom eléggé a jeleit. Hiszen a kritikus gondolkodás az felnőtteket feltételez, és hisz az egyik nagyon fontos cél az az volt, hogy ne felnőttek alkossák a társadalmat, hanem gyereküzemmódban maradjon mindenki lehetőleg, akinek majd a miniszterelnök bácsi elmondja, hogy mit kell csinálni. És én most csak pólusfordulást érzek, és sajnos kevéssé érzem a normafordulást, a kultúrafordulást. De nem, szerintem ez is folyamatban van. Én ezt onnan merem mondani, hogy abban a Tisza-szigetben, amiben én a kampányban tevékenykedtem, ott nagyon sok olyan ember van, aki korábban fideszes volt, és most nem azt csinált, hogy átfordult, és ott beállt a másik kurzus mellé, és most örül, hogy győztünk, és akkor kész, innentől kezdve ez van, amit mi mondunk, hanem pontosan napi szinten hangzik el, hogy csak nehogy elbasszák, csak nehogy megint az legyen. Figyelni kell rájuk, hogy nehogy odajussunk, és minden egyes miniszteri kinevezés, vagy ilyen ez a, minek hívják ezt a meghallgatást, amikor az expozéját előadja, akkor én is tök kritikusan hallgatom őket, és Ruf Bálintot is tök kritikusan, miközben imádom amúgy a csávót. És a Lannert Juditot is úgy kell meghallgatnunk, és szerintem most ez lehet, hogy kialakulóban van. Én nem állítom, hogy az, amit én meg a közvetlen környezetemben, vagy a buborékomban tapasztalok, az egy országos folyamat lenne, de hát mi ezen dolgoztunk, tehát mi mindig ezt mondtuk itt is, hogy majd aztán figyeljetek oda, amikor ez megvalósul, hogy nem szabad ugyanúgy kritikátlanul belezúzni. Ezt mondta Magyar Péter is a miniszterelnöki beszédében. Legalábbis része volt, hogyha emlékeztek rá, hogy ő kifejezetten kéri, hogy legyünk résen, figyeljünk, kommunikáljunk. Lehet, hogy ez csak egy jó hangzó, és akkor itt ezek az elmúlt sok évnyi trauma ilyenkor előjön, hogy aha, persze, jó. Hát a bizalmatlanság, igen, maximálisan, igen. Ki lesz próbálva? Jó, de közben nézd meg, meglátjuk, hogy ehető-e. De közben nézd meg, hogy akkor már pont Lannert Juditnál ugye az történt, hogy először fölröppent Rubovszky Ritának a neve, és akkor lett egy ilyen felzúdulás, hogy hát nem már megint. És úgy tűnik, hogy meghallották. Uh-huh. Amikor azt mondta, hogy a mellétei Barna Márton lesz a miniszter, aki a sógora, abból is lett egy felzúdulás, és úgy tűnik, hogy azt is meghallották, és nem az volt a válasz, mint ami Orbánéknál mindig, hogy jó, igen, akkor ti most ezt így ugatjátok már megint, akkor én meghosszabbítom Bicskéig, akkor csak azért is ő lesz, akkor most már akármit csináltok én, ha egyszer kimondtam a nevét, ő marad. Nem, én úgy látom, hogy hallják. Nem, aztán lehet, hogy tévedek, de úgy tűnik, hogy van egy visszacsatolás, hogy mi hőzöngünk, ők meghallják, és korrigálnak. Igen, mert neki, és bocsánat, hagyj fejezem, hogy neki, amiatt, hogy egy nagyon-nagyon széles bázison helyezkedik el, tényleg a szélső voltól, a szélső jobbig, a liberálistól, a konzervatívig, mindenki van benne, neki elem érdeke ezt úgy együtt tartani, hogy meghallja a kritikát, hogy ne az legyen, hogy nyomja el, és aztán meg szétesik. Igen. Bocsánat. Annyit fűztem volna csak hozzá, hogy egyébként a Fidesz szimpatizánsok azt mondogatják most pont, hogy milyen naivak vagyunk, meg leszünk mi főzve, mint a béka, vagy mit tudom, melyik állatokat szokták meg a melegített vízben, mert ugye ez most csak egy ilyen beköszönő jófejség, egy beköszönő mézes-mázos barátkozás. Lehet, hogy így van. Ezt majd meglátjuk. De azt a levest, amit ők főztek a békából, azt már megettük. Igen. Azt viszont tudjuk. Ezt meg akkor el kell zárni, nem? Tehát most akkor megtanultuk, hogy igenis lehet kritikusnak lenni, és lehet észrevenni, hogyha valami rossz irányba halad, és ki lehet nyitni a szánkat. Akkor nyissa ki az is a száját időben, amikor éppen történik, aki és már előre erről beszél. Az egy fontos eleme ennek, hogy sokkal nehezebb volt ezt a rendszert, és már nem is lehetett korrigálni, csak legyőzni lehetett 16 év után, mert annyira sokára kezdtek el vele szemben igazán nagy tömegek kritikusak lenni, mert a kis tiklit elnézték, főleg egyébként a saját támogatói, tehát a legnagyobb bűn szerintem a saját támogatói bázisa a keresztény, konzervatív középosztály követte el, aki pár apró, ilyen apró pénzes megvesztegetésért, hogy akkor itt kifestjük a templomot. De elsősorban nem ezért. Meg keresztet teszünk az osztályterem falára. Csak addig, de hogy ezért mindent csak elnéztek. Addig működött, amíg Gyurcsány volt az alternatíva. Az is lehet. De a lényeg az, hogy nem volt kritika a saját táboron belülről, az volt, hogy jó, legalább nem Gyurcsány, és ezért. De igen, de ettől a keresztény nemzeti középosztály értelmiség, amiről beszélsz, ez a Gyurcsánnyal szemben mindörökké az Orbán mellé állt. Az első adódó alkalommal, hogy nem a Gyurcsány állt szemben az Orbán Viktorral, abban a szent pillanatban Orbán Viktor elvesztette a szexepijét. Orbán Viktor szexepije csak a Gyurcsánnyal való összevetésben működött. És hát az a helyzet, hogy ezt Orbán is jól tudta. Tehát nem lehetett elvárni azután, amit a Gyurcsány leművelt, hogy visszaszavazzák a hatalomba. És ha visszaszavazták volna Gyurcsányt a hatalomba, hát megismétlődött volna, és ugye nem tartozunk magunknak újabb Orbán korszakkal. Van még egy plusz komponense azon túl, hogy Gyurcsány utáni időszakban vagyunk már, de megkerülhetetlen a Magyar Péternek a személye a kisugárzás szempontjából, illetve az atmoszféra, amit fölépítettek köré. Gyakorlatilag egy rockstar. Egy rockstárrá nőtte ki magát. Sikító fiatal lányok rohannak, és sodortak el majdnem, amikor kint voltam szombaton, és már a buli részére mentünk. Nem futottál elég gyorsan. Nem, valóban nem. Teljes, mint hogyha a Beatlesnek valamelyik tagját látnánk, és hogyha megnézitek az összes rövid videót, akár hosszabbat, mindegyik egy film, amit kiposztol, ami megjelenik. Az Olajbolya éneklésénél az a grandiózus jelenet, ahogyan behívják magukhoz az embereket, igen, és igen, futnak át. És akkor mondja, hogy abszolút filmszínház, és azt csinálja. És abszolút filmszínház. Igen, és azt csinálja velünk. Rendkívül hatásos. Igen. Rendkívül szóval, hatásos. Ez egy nagyon aggasztó jel, mert szól, hogy ez az elragadtatás, ez egy feltétel nélküli elragadtatás, ez egy personális imádat, aminek semmi köze nincsen a politikai bizalomhoz, amit te az ország vezetése során megszolgálsz vagy eljátszol. Semmi köze. Nem is tud érvényesülni. Nem is, tehát ettől a rajongástól, vagy ettől a fétistől, ettől az imádattól egyszerűen nem lát rá az ország egyik fele az ország ügyeinek a tényleges mérlegére. Nem lát rá. Mert az óriási rockstárság átfesti, átrajzolja, átértelmezi az egészet. Ez rohadt veszélyes. Mert a Orbán Viktor, Orbán ugyanilyen rockstár volt egészen mostanáig, az elvarástalanodásáig, de egészen igen. Mostanáig nem egyszerűen a magyarországi jobb oldalon, hanem a globális alt-right közegben. Orbánt ugyanilyen módon fetisizálták, és ez mit eredményezett? 16 évnyi szabadkártyát eredményezett, de kontrollálatlanságot eredményezett, és látjuk, hogy Orbán gyakorlatilag kiskirályként uralkodhatott. Van azért két pólusa legalább ennek, hogy hogyan alakulhat. kezdem azt, amit előbb mondtam, és aztán átengedem neked, hogy befejezd úgy, ahogy az előbb hozzá is fűzted itt a nagy egyszerre beszélésünkben. Ebben nagyon nagy felelőssége van a Magyar Péternek, hogy ezt hogyan tölti fel tartalommal. Megelégszik a rockstársággal, megelégszik az ezzel járó privilégiumokkal, az ezzel járó imádattal és mindennel, ami őt akár kiskirályá is teheti idővel, vagy pedig igenis megszólítja érdemben, tényleg tartalmilag, felelősen azokat, akik mondjuk túl szeretnének a rockstárság imidzsen lépni, és valódi reformokat szeretnének, és valódi változásokat szeretnének. Tudod, az van, hogy az ikont, az idolt, az imádott szemét nem lehet számon kérni politikailag, mert a sztársága és a fétise az közéd és a politikai felelőssége közé tornyosul. Hogyne, ez viszont már rajtunk múlik, és ezt kezdted el mondani az előbb. Szóval, hogy itt szerintem azt kell látni, hogy ez hogyan alakult ki, hogy kerültünk ebbe a helyzetbe. Úgy kerültünk ebbe a helyzetbe, hogy 16 éve egy egyre keményebb, egyre elnyomóbb, egyre aljasabb és egyre inkább ilyen rettenetesen arrogánssá váló és megdönthetetlennek tűnő rendszer épült ránk, és taposott rajtunk. És volt az a kegyelmi ügy, ami egy kegyelmi pillanat volt, amikor megjelent ez az ember, akiben nagyon gyorsan látta bele mindenki azt, de tényleg, tehát így viszonylag rapidan alakult ki az a kép, hogy hoppá, ez a csávó lehet, hogy meg fogja tudni csinálni. Volt benne is valami arrogáns, valami, ami túlmutat azon, hogy ebben a rendszerben ő próbáljon helyezkedni, és ezt ő is felfogta egy idő után, hogy itt neki lesz egy történelmi felelőssége. És akkor megindult ez a közös munka, amiben mindenki benne volt, a sajtó, a Szigetek, a mindenki, és ő is, és a köré szerveződő párt, struktúra, mindenki. És eljutottunk oda, hogy sikerült leváltani. És ennek, ezt a rendszert, és ennek ő az arca, ő az, aki ezt vezette, de ez nem jöhetett volna létre 3,5 millió ember nélkül, és az a 3,5 millió ember közül rengetegen, több százezeren kegyetlen kemény munkát raktak ebbe bele. Nap mint nap talpaltak végig falvakon, vitték a szórólapot, hóban, fagyban, szélben, viharban mindig ott voltak, pultoztak, gyártották az anyagokat, és ez ilyen módon nem egy olyan rendszerváltás, mint amilyen volt a 90-es, 89-90-es, ahol az elit kitalálta, hogy lesz egy rendszerváltás, és én csak elmentünk, én nem, de hogy elmentek és szavaztak, és nem is olyan volt, mint a 2010-es, ahol megint csak azt mondta az elit, hogy majd én ezt megcsinálom, majd én lebontom helyetted a kordont, majd én mindent intézek, maradjál kisgyerek, ahogy azt már az előbb megtárgyaltuk. Itt most mindenki felébredt, hogy a szakadék szélén állunk, és készülünk leesni, és ez tarthatatlan. És szerintem ez ad minőségileg egy más tartalmat, vagy tartást ennek az egésznek, hogy nem fogjuk még egyszer hagyni, hogy ez megtörténjen, mert itt vagyunk, és ez a miénk, ezt mi is csináltuk, és nem hagyjuk, hogy újra elvegyék. A probléma ugyanakkor az, hogy mi is toljuk bele ebbe a rockstar szerepbe. Tehát ez, ő láthatólag élvezi, de hát két éve üti, vágja őt a hatalom. Világos, hogy most élvezi, hogy imádják, hogy 100 000 ember ordít a Kossuth téren. Hát ez kéne élvezni, amikor előtte rugdosták, plakátolták, hogy ő ilyen meg olyan szaralak. De itt most, amit én már a szombati eseményen láttam este, amikor így időről időre ilyen óránként kijött a valamelyik ilyen erkélyre, és akkor így ováció volt, és látszott, hogy mennyire élvezi. Én itt már azt a tanácsot adnám neki, meg a körülötte lévő menedzsmentnek, hogy sürgősen kell mellé egy pszichológus. Nem azért, mert ő vele baj van, hanem mert ez a fajta rockstárság, ez a kiválasztottság, ez a fetisizált bálvány szerűvé tétel, ez megöli az embert. És nem akarom őt Britney Spears-hez hasonlítani, mert semmi közös nincs bennük nyilván, de Britney Spears-t például hazavágta ez a popszakma. Tehát, hogy ő teljes egészében. Meg még jó néhány más ember. És nagyon igen. Sokat, igen. Tehát, igen. Hogy vigyázzon magára, és vigyázzanak rá. És mi meg vigyázzunk arra. Igen. Tehát, hogy rakétaként fölrepülni a csúcsra, és szembesülni a milliók imádatával, anélkül, hogy valaki tudna téged korrigálni, helyben tartani, hogy figyelj, azért te még egy ember vagy. Tehát... Nehéz ilyenkor azt mondani egy holmi pszichológusnak, amikor te vagy a miniszterelnök, tudod, hogy kérem, segítsen, azt hiszem, bajban vagyok. Ez nehezen szoktak menni, főleg azután, hogy egy egész hatalmi elitet kiftál ki, daráltál le. és léptél a helyére. Szóval, hogy hát ehhez kívánunk. Szerintem ez zseniális ötlet, amit mondtál, és nem csak akkor kell pszichológushoz fordulni, amikor azt kénytelen már mondani az ember, hogy bajban vagyok, hanem végig kísérni ezen a változáson, ami hát, szerintem számomra felfoghatatlan. Igen. Ezt nem lehet épésszel átélni, túlélni, és ugyanannak az embernek maradni. És egyébként nem is kell ugyanannak az embernek maradni, nyilván megváltozik a helyzettől, a szereptől, a történelmi pillanattól. Világos, hogy mostantól más ligába focizik. Egyébként, amikor látjuk a rockstárságát, bennem az is ott van, amikor kiáll, és tudja, hogy jogfolytonos a magyar állam előző magyar állammal is. Tehát, hogy ő ugyanazt képviseli, és az a magyar állam nem kért bocsánatot senkitől, és ő kiáll, és bocsánatot kér azok nevében, és akkor azt mondom, hogy ez már nem rockstár, ez az ember, ez államférfi lett, itt a szemünk előtt vált azzá. Várjál, amikor majd a saját hibáiért, bűneiért, tévedéseiért kér bocsánatot, majd akkor lesz államférfi. Akkor lesz államférfi, nem amikor a Fidesz által elkövetett azért bocsánatot, tudod. Eddig senki nem kér semmit. A sajátjaidért kérje bocsánatot, érted? Bocsánatot kérek az Oszi miatt, azért, amit itt csinált. Ezt elfogadom, bár megbocsáthatatlan, amit Oszkár itt szokott csinálni. Nem, de mondjuk tehát hogy azért mégiscsak van egy ilyen, hogy leváltunk egy rendszert, és én nem hallottam a 90-es rendszerváltás után sem senkit, és én nem vártam el az Orbántól, hogy kérjen bocsánatot a Gyurcsány nevében a szemkilövetésért. Én azt vártam el, hogy állítassa a bíróság elé. Hát ez pont nem történt meg, de ami késik, az nem múlik, legalábbis reméljük.